Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, a Krétakör mai adásában a békéről fogunk beszélni, Bányai Gézával, és örömmel is szívesen veszük az önök észrevételét, tapasztalatait, véleményét ebben a témakörnek. Hívhatnak minket a 489-0999-es telefonszámon, illetve a 0632-28-98-00 telefonszámra, melyre SMS-t is küldhetnek. A mai világ eléggé forrong, de hát ezt bármikor megnéztük a történelem során, aztán talán valamikor volt egy tanulmány is, hogy az egész föld történetében nagyon elenyésző volt az az időszak, hogy valahol nem volt háború, nem volt valami konfliktus, akár világméretű, akár valami lokalizált két ország, vagy csoportok, emberi közösségek között a világtörténelemben mindig problémák voltak. Soha nem volt igazán úgy az a béke, az az idilli hangulat. Lehet, hogy egy-két évig, vagy egy-két évtizedig, egy-két társadalomban ez létrejött, de igazából ez nem nagyon működő dolog, habár az emberiségnek egyik legfontosabb, legnagyobb törekvése pontosan ez, hogy béke legyen már. De vajon mi az oka annak, hogy ennyire vágyunk valami után, és mégsem tudjuk megvalósítani, és ebben a törekvésben egy nagyon érdekes tapasztalatot vehetünk észre, a keleti gondolkodásmód és a nyugati gondolkodás, illetve törekvések viszonylatában a béke megteremtésébe. Mert ugye láthatjuk, és talán azt hiszem, már beszéltünk is itt a Krétakörben arról, hogy a nyugati felfogás és életvitel úgy gondolja, hogyha a külső körülményeket biztosítja az emberek számára, úgymond anyagi javaknak a fejlettségét és különféle egyéb ilyen dolgoknak a megszerzését biztosítja, akkor béke lesz az emberek között, béke lesz a társadalomban, családban, az országok között. Még nem a keleti felfogás pont bizonyos értem az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy előbb inkább magadban próbálj meg békét, harmóniát teremteni, mert hogyha ezt megteremtetted, akkor a külvilág automatikusan ehhez majd hozzá fog igazodni, te is a problémás, nehezebb helyzetekhez jobb, pozitív megoldási képességeket találsz, mint ha csak a külső dolgokat. Mert hiába csinálunk, próbálunk meg külső dolgokban csak pozitív dolgokat úgymond létrehozni anyagi értelemben, ha az ember szívében, elméjében, gondolkodásmódjában negatív dolgok vannak, akkor előbb-utóbb az olyan, mint egy szunnyadó vulkán, valamikor ki fog törni. Nem tudom, de ebben a komoly okfejtésemben milyen tapasztalatokat talált. Hát én azt hiszem, hogy igazad van, hogy ha belül nincs béke, akkor kívül nem lesz béke. És ha valóban az történik, amire mondjuk a mai politika nagyon sokszor ad példát, hogy békétlen emberek megpróbálnak erőszakkal békét teremteni. Mondjuk a iraki háború, vagy hasonló, persze ezek ráadásul még csak nem is béket teremtő céllal indulnak, hanem igazából a hódítást leplezik ilyen címkékkel, hogy békét teremtenek. De maga a mentalitás mégis jellemző, valahova letelepítünk katonákat, erőt, erőszak, hogy mondjam, félelmet viszünk egy helyre, hogy azt tartsa meg a békét. De belül az emberek képtelenek a békét elérni, sőt, a legrosszabb, hogy nem is törekszenek rá, mert ők maguk is azzal vannak elfoglalva, hogy az erőszakkal szemben maguk is valamilyen erőt fejtsenek ki, És adott esetben ők ugyanolyan erőszakot gyakorolnának másokon. Ezt lehet látni nagyon sokszor, hogy népek, akiket elnyomtak, megszabadulnak az elnyomás alól, mondjuk a gyarmati sorból, majd ők maguk sokkal durvább terror cselekményeket követnek el, néha ugye ezt államilag elismerik, és akkor egyszerűen háborúnak nevezik, néha meg egyszerűen ugye a mai világban ez egyszerűen terrorizmus formáját ölti. És hát ilyen értelemben nem különböznek a megtámadottak és a támadók, ez kölcsönösen zajlik. És ebből valóban kilépni csak úgy lehet, hogyha a béke az belül létrejön. Ha csak egy kis adalék, nagyon érdekes adalék, és itt a férfi és a nő közötti különbség is számít, ugye a nők általában a természetük békésebb, legalábbis sokkal, hogy mondjam, szóval máshogy tudják a konfliktusokat, máshogy igyekszenek megoldani, mint a férfiak, a férfi mentalitásból jobban fakad az, hogy valamit erővel megoldjon. Talán ők szívből próbálják. Ők meg jobban inkább szívből. Hát lehet, hogy ez némileg idealizált, hisz sokszor azért a nők is ugyanolyan mértékig képesek agresszióra, mint a férfiak, de azért ez olyannyira így van, én nemrég hallottam, hogy Berlinben több a nő, mint a férfi. Tehát tudom milyen az arány, az közel van az egyharmad, kétharmadhoz, de valami másfélszer annyi nő van, de jelentősen több nő él Berlinben, mint férfi. Egy egyetemekre, az iskolákba, több jár, stb. Kivéve a politikai vezetésben az arányuk fordítva van, 9 férfire jut egy nő, de például a börtönökben összesen valami 5000 valány száz ember van Berlinben börtönben, és mindössze 200 ezekből a nő. Ez azért rávilágít arra, hogy a mentalitás, ahol a szív, vagy pedig a nyers erő, vagy az érdek dominál, mi a különbség a kettő között. Hát persze idealizáltan nem egy ideális nő, bár egy női típusú mentalitás felé kéne a világnak törekedni, hiszen a spirituális mentalitás az alapvetően ilyen értelemben női típusú, amennyiben megértésre, alázatra, szerénységre, alkalmazkodásra, toleranciára, figyelemre, szeretetre, szolgálatra törekszik, és hasonló metódusok vannak, nem pedig arra, hogy uralkodjon, nem arra, hogy legyőzzön, nem arra, hogy versenyezzen, és a versenyben első legyen, nem arra, hogy elnyomjon, nem arra, hogy megszerezzem, stb. Természetesen ezt egy kicsit idealizáltan kell érteni, hisz az élet, fogunk a környezetünkben találni olyan nőket és férfiat, akik ennek az ellenkezőjét mutatják, hiszen az emberek azok a saját egyéni fejlődésükben azért különféle utakat járnak be, de mégis a tendencia az nagyjából ilyen. Most az a kérdés vetődik föl automatikusan, amit te mondtál, hogy ha megnézzük a világ történelmet, tehát nyugalom nagyon kevés időszakban volt. Az embereknek a mentalitása, ez a belső nyugalom megteremtése, ez nem egy mindennapos cselekvés. És ráadásul, hogyha a modern kort nézzük, a média, ami nagyon befolyásolja az embereknek nyilván az életét, a tudatát, a gondolkodását, ha megnézzük mondjuk egy média, egy ország média 24 órás úgymond termését, abban a 24 órában szerintem talán ha 1-2 percet találunk olyan témát, ami arról szól, hogy álljon meg a menet, itt nem, mit tudom én, ilyen szankciókat, meg olyan szankciókat, meg ezt, meg azt kéne hozni, hanem pont ezt a belső nyugalom megteremtésére. Tehát valahogy az egész világ azt sugározza az emberek fele, hogy ilyen erővel kell megtenni, megteremteni a békét. Ugye volt annak idején csillagháborús terv, meg ilyen, ennyi rakétát kell csinálnunk, meg annyi atombombát kell felszerelnünk, hogy béke maradjon a Földön, de arról senki nem beszélt, ugye, hogy ez a belső harmónia, ez a belső világ nevelése, pozitív irányú nevelése. Tehát vajon egyáltalán lehetséges-e a béke ezen a bolygón, ha úgymond a vezetők semmilyen vagy nagyon minimális erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy az emberekkel egyáltalán megismertessék ezt a belső harmonikus dolgot? Hát, ha csak az elmélet szintjén gondolkodunk, akkor természetesen lehetséges béke, ha a vezetők másképpen gondolkodnának, másfajta mentalitást adnának át az emberek, mert másképpen cselekednének, akkor nyilvánvaló a hatás más lenne. Persze nézhetjük a dolgokat megint más, hogy ami nem lesz annyira örömteli. És ez pedig az, hogy az emberek itt élnek egy bolygóba bezárva. És ide úgy kerülnek, hogy ide születnek, megszületnek egyszerűen, és tudatukra ébredve rájönnek, hogy ők gondolkodó lények. És az együttélés tapasztalatában el kell jussanak odáig, hogy fölismerjék, hogy ők kicsodák, fölismerjék azt, hogy milyennek kéne lenni az életnek, fölismerjék, hogy mi lehet a célja az életnek, és természetesen nagyon sok dolgot nem ismernek föl, úgy tanulnak meg. És némelyek fölismerik, és létezik ugye a társadalomban egy nagyon érdekes dolog, amit mondhatunk például a spirituális hagyománynak is, hogy mint egy üzenet állandóan jelen van, legalábbis ma még az emberi társadalomban, az, hogy igenis van belső béke, igenis vannak olyan belső célok, amit ha valaki elkezd követni, akkor egészen másképpen fog tudni gondolkodni, megnyugszik, máshogy látja a dolgokat, elégedetté válik, szeretetteljessé válik, stb. De ehhez valamiképpen el kell jutni az embereknek, és ehhez csak úgy tudnak eljutni, hogyha ezt megtanulják. És mivel ez egy olyan, mint egy iskola, aminek a sok-sok osztálya egyszerre van jelen, ezért a alsóbb osztályokban a kevésbé kiművelt tanulók, azok hát törnek, zúznak. A felső osztályokban pedig tulajdonképpen ez egy olyan speciális iskola, hogyha ezt a nívót nézzük, ezt a belső fejlettségnek a nívóját, akkor a felső osztályokban mindig csak kevesebben és kevesebben és kevesebben járnak. De az a néhány ember, aki oda jár, annak mégis nagyon nagy hatása van. És nem biztos, hogy képes ellensúlyozni az egész iskolai zajt, ami folyik, azt a randalírozást, amit a kevésbé, hogy mondjam, kiművelt gyermekek művelnek, de mégis nagyon fontos, hogy ez a szó ott legyen, és ők azok, akik meg tudják őrizni a jövő számára azt, hogy ez a kiút, ez mindig rendelkezésre álljon. De én nem vagyok egyáltalán biztos benne, hogy a világon a béke úgy önmagába egyszer csak létre fog jönni. Attól tartok, hogy ez a sokszínűsége az embereknek ezt gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Miközben egyénileg ez a legfontosabb cél. Igen, hát én ez a teljes mértékben egyetértek. De ugyanakkor például mondjuk én életem korszakát végignézve, ugye amikor én úgy jó 40 évvel ezelőtt, ugye a 60-as években, hát forrongott a világ. Még ugye, akik talán korosztályban tartoznak, emlékeznek el, volt egy nagyon nagyszerű film, megmondom, nem tudom ki rendezte, az Eper és vér volt, ami ugye az a 60-as évekbeli amerikai diáklázadás, Egyesült Államokbeli diáklázadásokat, meg a hippi mozgalom, meg ez az egész béke mozgalmakat úgy mondom, elindította is, és azért itt felvetődik a kérdés, hogy ugye van, amiről eddig beszéltünk, hogy a belső béke, és van az, hogy külső eszközökkel rengeteg programot, filmeket akár, vagy kulturális eseményeket, vagy egyszerűen hatalmas tüntetéseket, megmozdulásokat szerveznek az emberek annak érdekében, hogy változások legyenek, változást akarjanak a saját életükbe, olyan értékben is, hogy még például nincsenek tisztában ennek a belső értéknek a szükségességével, tehát a változások szempontjából. Tehát ezt is érdemes egy kicsit elemezni, hogy vajon ez a külső dolgok, külső cselekedetek, azok mennyire befolyásolják ezeket a úgymond béketörekvéseket, mennyire változtatják meg a, mit tudom, a vezetőknek, vagy a politikusoknak a hozzáállását. És ezzel kapcsolatban például kedves hallgatóinkat is szeretném megkérdezni, hogy ha vannak tapasztalataik, ötleteik, akkor legyenek szívesek a zene után megosztani velünk, mert ugye hát azért tapasztalhatjuk, hogy a külső törekvések is sokszor nagyon komoly eredményeket hoznak. Egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk. Folytatjuk a Krétakör adását itt a Civil Rádióban, a mai témánk a béke, Bányai Gézával és Szigeti Balázs vagyok. Szigeti Balázssal. És az első részben beszéltünk, ugye, milyen fontos az, hogy ha békét akar az ember a külvilágban, akkor milyen, mennyire fontos az, hogy béket teremtsen először magában, a belső életében, a szívben, a gondolataiban és az érzelmeiben. És beszéltünk a végén arról, hogy milyen sok törekvés van a világban, akár bármire nézünk, bármely korszakban, hogy az emberek mennyi programot, mennyi külső eszközt, bár mondjuk idézőjelbe teszem ezt a külső szót, használnak fel annak érdekében, hogy az embertársaiknak felhívják a figyelmét arra, hogy a béke az egy nagyon fontos dolog, ugye ezt mindenki érzi, ezt már megtárgyaltuk, megbeszéltük, de mégis milyen nehezen lehet elérni, mennyire sebezhető, mennyire instabil állapot ez, és hogy nagyon sok dolgot kell csinálni annak érdekében, hogy ez a béke valójában megteremtődjön. És most szeretném a kedves hallgatóknak a figyelmét felhívni egy olyan programra, ami ez év március 17-én 17 órakor lesz, méghozzá nem máshol, mint magán egyik Budapest legszebb, legfontosabb helyen, a Hősök terén. Ez pedig nem más, mint a világ békejel. És ezzel kapcsolatban kedves vendégünk, ugye, mint egyik szervezője és lebonyolítója, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó? Mi ez a békejel? Miért gondoltátok, hogy ez fontos? Honnan indul? Miért van? Ami mindent. Ezzel fontos. Jó, hát a humanista mozgalom kezdeményezéséről van szó, és ez a nemzetközi szervezet, ez 40 évvel ezelőtt indult körülbelül, hát 1969-ben. Aktuális ez a szám akkor, nagyjából. És hát azóta sem lettünk sokkal nagyobb, illetve sokkal nagyobbak lettünk magunkhoz képest. 4 millió önkéntes vesz többé-kevésbé aktívan részt a dolgokban, pár százezer aktivistával. Honnan egy millió. Az Argentínából. Argentina? Argentína és Chile határán 2000 akárhány száz méter magasban az Andokban hangzott el a Szenvedés gyógyítása című beszéde az alapítónak, aki ma is élő ember, egy Szilo nevű úriember, aki hát azóta gyakorlatilag ez a szervezet 110 országba jutott el, és hát a legtöbb prognózissal ellentétben se nem tűnt el, se nem került hatalomra és felejtette eredeti céljait, hanem viszont megtalálta a hangot, vagy az együttműködés, vagy a dialógus lehetőségét a világ összes kultúrájában, minden földrészen, és egy nagyon mély társadalmi és személyes változásról beszélünk. Pontosan azért, amit itt említettetek, mert mi is azt hisszük, és úgy tűnik, hogy nagyon sok tenni akaró, jó szándékú ember ezt az alapvető összefüggést elfelejti. Tehát úgy hisszük, hogy kívül a társadalomban nem lehetséges változást csinálni, hogyha bennünk nem történt változás, hiszen csak azt tudjuk létrehozni, vagy felépíteni, vagy közölni a világgal, ami bennünk megvan. Egy pillanatot megszakítanak, csak azért érdekesség, hogy említette, hogy Argentinából indult el. Úgy látszik, ez a dél-amerikai földrész ez nagyon aktív, mert szintén Dél-Amerikából indult el egy olyan kezdeményezés, amit úgy hívnak, hogy a Transzcendentális Andok Egyezmény, ami a dél-amerikai országoknak spirituális, meg egyéb vezetőinek a kezdeményezése, és szintén hasonlóan, tehát meg hasonló gondolatokat és megfogalmazásokat tart ez a program is. Igen, hát a 60-as évek végén azért rengeteg szervezet indult, nagyon, az egy nagyon érdekes pillanat volt, és reméljük, hogy most is lesz egy ilyen nagyon érdekes pillanat, amikor egy egész generáció, sőt, ez a generációnak a határai nem is annyira láthatók, tehát akár középkorúak, rengeteg ember világszerte egyre hangosabban és egyre határozottabban mond nemet egyfajta értékrendszerre, egyfajta életfelfogásra, nyilván egyfajta politikai és gazdasági rendszerre is, hiszen ezek összefüggenek. Egy nagyon érdekes pillanat van, és ilyenkor hát a történelemben eddig az ilyen pillanatokban akár vallások is születtek, amik ugye hát később vagy megtartották a kapcsolatukat, vagy nem a saját lényegükkel, de úgy tűnik, hogy az ilyen pillanatok, amikor az emberiség képes viszlátot inteni egy ilyen azelőtt mindenki számára elfogadott értékrendszernek vagy világnézetnek, akkor nagyon sok érdekes tapasztalat történhet. Az emberek új hangokat hallanak, új színeket látnak, meg új összefüggésekre jövünk rá. Tehát egy nagyon érdekes pillanat van, és mi egy picit próbáljuk elősegíteni ezt a különleges tapasztalatot azoknak, akik ilyen spirituális tapasztalat, vagy misztikus, hogy ilyen gagyi szavakat használjunk. Ilyeneket keres. Ez a békejel, amit itt 17-én szerveztek és csináltok a Hősök terén, ez egy megkülsős, úgymond külső megmozdulás. De a szavaidból és ebből a okfejtésből az ember azt veszi ki, hogy ugye ez fontos, hogy a belső, mint amire szólt, hogy ebben a programban, tehát ezen a rendezvényen, ennek is hangot adtok? Igen, vagy csak egy ilyen szimbolikus, nem, tehát köszönöm. A világbékejel, hogy emberek összejönnek, igen, látják. Köszönöm a kérdést, mert különben elfelejtek válaszolni az előzőkre. Tehát a békejel programja nagyon rövid, a konkrét program gyakorlatilag kettő dologból áll. Lesz egy beszéd, ahol elmondjuk, hogy miért csináljuk az úgynevezett racionális okokat, és aztán lesz egy valami, amit megint ilyen ásatag kifejezéssel szertartásnak vagy ceremóniának hívunk. Minden esetre egy közösségi élményként lehet leírni, ami nem a fejnek szól alapvetően, Ez nem egy, nem fogunk érveket mondani, és érvelni, és okos dolgokat, és számokat előszedni, hanem valami olyan üzenet fog elhangozni, aminek a célja elsősorban az, ami múlt évben egyébként, ezt most nagyon sokat mondom, mert engem annak idején nagyon meghatott, a Népszabadság online-ban megjelent egy írás, a Bihari Laci írta le a múlt évi békéjáról, és azt mondta, hogy volt megint békéjá, szép fáklyák voltak, szép volt beszéd, az nem volt olyan jó. De hogy aztán történt valami, amit aki ott volt, soha nem fogja elfelejteni, mert egy élete szóló élmény. Valami, ami olyan mélyen kapcsolt mindenkit össze, aki ebben a körben állt, és valami olyan dologgal hozta a kapcsolatba, ami mindenképpen egy életre szóló élmény, ami egy katartikus ilyen közösség érzés, ami messze túlmutat azon, hogy hány éves vagyok, honnan jöttem, miben hiszek. És azt hiszem, hogy nagyon jól egy nagyon nehéz feladatot oldott meg elég jól, hogy leírni ezt a tapasztalatot, ami persze mindenkinek lehet más, de egyetértek azzal, hogy annyira erős tapasztalat tud lenni, hogy megváltoztatja az ember gondolkodását, akár életét is. Mióta van Magyarországon ez a békhelyel? Hát a mozgalom 18 éve körülbelül. De hogy a békéjelet először 2004-ben csináltuk, 2004. ami az Irak megtámadásának első évfordulója volt. Ez elleni tiltakozásul, az erőszak is, hát azóta ugye növekszik. Most azért az üzenete is kibővült, és azért korrigálok, nem csak a Hősök terén lesz. Idén abban is speciális a béke, hogy Magyarországon is több helyen, hiszen Egerben és Sejpen is lesz elképzelhető, hogy az OT-n, a környezetvédelmi szervezetek is fognak Kecskeméten. Ezzel fenyegettek minket. Tehát ez egy időben... Egy teljesen egy időben. Ugye és hát a humanisták a világ 69 pontján, mind az 5 kontinensen az interneten meg is nézhető egyébként a www.békejel.net-en, hogy hol. Tehát 69 ponton lesz ezzel egy időben ugyanilyen demonstráció, és mint mondtam, az üzenete azért egy konkrét politikai üzenet is. A teljes nukleáris leszerelés az üzenetünk és a követelésünk. Azt kérjük, hogy azonnal induljon meg párhuzamos leszerelés az ENSZ égisze alatt, hogy minden ország vonja vissza a megszálló csapatait. Hogy, ja igen, hát állítsanak meg azonnal mindenféle fegyvergyártást, és az atomfegyverek gyártását különösen. Azt hiszem, ezek a fő pontok, amiket követelünk. Itt az van idézőjelentéve, hogy a bátrak ügye. Ez arra vonatkozik, hogy aki elmegy, vagy hasonlóan gondolkodik, tesz valamit, az bátor, vagy aki valamilyen más módszerrel próbálkozik, vagy hasonlóan gondolkodik, de más? Az... Nem azt gondolom, hogy manapság bátorság, miközben ugye a munkanélküliség nő, és hogyha bármilyen okkal az embertől megszabadulnak a munkahelyén, amikor egyáltalán a szociális és mindenféle nyomás elképesztő az embereken, amikor az önkéntesség egy, még mindig egy ilyen mosolygást keltő dolog, hogy te és mennyit kapsz ezért, semmit, és de hát akkor miért csinálod, és nagyon vannak, úgy tűnik, hogy ez a társadalom nagyon nehezen emészti azt meg, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem hogy a fölös energiákat, hanem ebből még energiát merítenek, hogy másokért cselekednek. Még akkor is furcsa, hogy az alapítónk írt az önkéntességről egy ilyen mókás írást, ha megengeditek, csak annyi az alap gondolata, hogy milyen érdekes ez, hogy van ez az önkéntes tűzoltó, aki reggel 4-kor arra ébredt, hogy a szomszédban tűz van, átmegy, segít, hazajön, és akkor a kis felesége azzal várja, hogy hozzávágja a tányérokat, hogy te elment az eszed, és ki fognak rúgni a munkahelyedről, és miért csinálod ezt mindig meg, és akkor megy az önkéntes tűzött az utcán, és mindenki újjal mutogat, és röhög, hogy ott megy az önként, hogy így általában az önkéntesség milyen furcsa. És hogy ez tényleg furcsa manapság. Még akkor is, hogyha ezek az emberek általában viszonylag keveset ugrálnak ki az ablakon, meg keveset lesznek öngyilkosok, míg mások, akik nem csinálnak ilyen butaságokat, viszont a szociális körülményeik teljesen rendben vannak, meg a nyugdíjazásuk is, tehát ugye alapvetően rendben vannak, azok meg egyre gyakrabban ugrálnak ki az ablakon. Jó, ez kicsit cinikus és morbid, de tényleg azt látjuk, hogy a világban nem rendben vannak dolgok, hanem egyelőre egyre kevésbé, kívül is és belül is. Igen, éppen. Erről beszéltünk a Gézával, hogy vajon ezek a kezdeményezések, hogyha úgymond a média, épp arra ecseteltünk, hogy a napi 24 órás média hírközlésben ezek a pozitív emberi értékek meg cselekedetek, tehát minimálisak, mondjuk nem divat, percekben, nem eladható. Igen, percekben mérhető le csak, hogyha az emberekben, emberek felé ezt nem propagálják megfelelő mértékben, akkor valójában képesek az emberek arra a változásra, hogy akár az önkénteseket, vagy akár az olyan programokat, amik inkább a mások életének jobb átétele, vagy mások lelki gondozásának a fejlesztése, vagy bármilyen béke, vagy pozitív irányú törekvést be tudjanak fogadni, hogyha maga a, úgymond a média nem érdeke a médiának. És a médiának sajnos nem érdeke. Tehát a média egy nagyon tiszta érdekkörnek a része, és ez az érdekkör alapvetően pont az ellenkezőjét célozza meg. Tehát az, hogy a világon élők nagy része nem ért egyet azzal, ami a világon most folyik, az csak azért lehetséges, mert a világon élők nagy része nem szervezett. Az pedig csak azért, nem lehet, azért lehetséges, mert nem is hisznek ebben. És nem azért nem hisz az ember a változás lehetőségben, mert így született, hanem azért, mert egy elképesztő méretű, talán még a hadigyáraknál is nagyobb gépezet működik minden nap azon, hogy pici tehetetlen hangyának érezzük magunkat, 500 milliárd, tehát tömegek, a világ nagy része. A békejel és az, amit mi csinálunk, egy bizonyos értelemben azt célozza, hogy újra felvegyük a kapcsolatot a legnagyobb törekvéseinkkel, ezzel az elképesztő erővel, ami minden egyes emberben fajra, nemre, korra, gondolkodásra való tekintet nélkül ott van, amit meg lehet találni, amit meg lehet erősíteni, és amit mások szolgálatába állíthatok. Nem egy ilyen mártírom okkal, hanem azért, mert az én életem is sokkal jobb lesz. De azt hiszem a médiára nagyon fontos, amit Gyula felvetett, mert nagyon sok megmozdulás, szép megmozdulás azzal a gondolattal jön, hogy csinálunk valamit, és akkor ezt majd az újságok megírják, vagy a tévében mutatja, és ez túlságosan erős célként van jelen. Valójában pedig azt kell gondoljam, hogy majdnem mindegy, hogy ez erről írnak, vagy nem írnak, ugyanis nem abban van az ereje, hogy esetleg születik egy-két cikk, meg néhány fényképet beraknak az újságba, és akkor kipipálják az, ami milyen jó pofa dolog volt, egy békejel lehet látni fölülről, hogy látszik a békejel, világít éjszaka. Hanem akik ott vannak, azokban történik valami, és az ő barátaikban, és ez olyan, ez repeszti szét tulajdonképpen a közönynek a jégpáncélját. Ez jelenti a valódi változást. A médiáról jó szerivel nem is érdemes beszélni tulajdonképpen. Most mi nem is vagyunk szabályos média, ugye? Mert ez egy civil rádió. Nem gazdasági érdekek mozgatják, hanem hogy egyszerűen csak elmondhassuk azt, amit látunk a világban. De nem is érdekes az, hogy mennyit beszélnek róla mások. Azért érdekes, hogy részt tudjanak benne venni. És azért nagyon érdekes dolog ez, mert a rossz hír azzal nagyon könnyű rombolni. Tehát én azt mondom, hogy itt és itt ez történt, megölték, ez történik, terrortámadás várható, nem tudom, félelmet gerjeszteni könnyű a szavakkal. De egy érzést átadni nem könnyű. Ahhoz az újságcikkek, vagy a tévéhíradó nem alkalmas. Világos. Egy pillanatra még én hozzászólnék, hogy egy nagyon érdekes történet a saját életemben az elmúlt napokban ezzel a békejel programmal kapcsolatban. Ugye hát hosszabb ideje, hát nem hosszabb, egy pár hete kapcsolatban vagyunk ezzel a témával, igen. És ismerősömnek én is mondtam, hát ugye írgatunk, meg beszélgetünk, és egyik ismerősömnek a kislánya, az hát ugye kérdezte, hogy mi ez, meg hogy, és akkor elmondtuk neki, és akkor 3 nap múlva mentem szintén abba a faluba, és akkor jött haza az iskolába, és mondta, hogy fú, hát mondtam a többieknek, hogy ez milyen fontos, meg hogy mi lesz, meg hogy lesz, és hogy ez milyen jó, meg hát teljesen ugye egy kis gyerek, egy negyedikes általános iskolás kislány, és mondta magáért, hogy így is a többiek, és hogy azt mondja, hogy csomó olyan kérdezték, hogy már nem csak konkrétan erről a programon, hogy tényleg, hogy elkezdtek beszélgetni, hogy mi a béke, meg minden, és meghallott a tanár. És akkor mondta, hogy akkor valamelyik ilyen osztályfőnöki, vagy nem is tudom melyik órán keretében, majd akkor beszélgetünk erről a gyerekekről. És akkor mondta, hogy ha megint arra a faluba vagy ott, akkor menjünk és beszélgessünk ezekről, vagy gyerekeket lehetett látni, hogy nagyon érdekli. És akkor kérdezte ő úgy privát a gyerekektől, hogy tehát még így iskola keretén, tehát óra keretén kívül, hogy miért tartják ezt fontosnak, és nagyon érdekes válaszokat kaptak, és kapott, mert nagyon sokan azt mondták, hogy azért fontos számukra a béke, mert a környezetükbe se találják meg. Tehát se a családba, vagy az iskolába, vagy a közösségbe, a klubba, vagy ahova napköziben vannak, ott se találják meg. És ezért érdekli őket a béke, és minden olyan program, meg dolog, ami ez számukra valamilyen információt ad. Tehát nagyon érdekes dolog. Érdekes, hogy mennyire fiatalon érzékenyek, de hát az a baj, hogy nehéz nem érzékenynek lenni erre manapság. Tehát az erőszak minden formája növekszik, és itt nem csak a fizikairól, sőt legkevésbé arról van szó. Jó, hát nagyon sokféle törekvés van program. Ugye van ez a békejel, ami hétvégén lesz, egy kis zene után folytatjuk, és hogyha a kedves hallgatóikat megint megkérem, hogyha esetleg van valakinek valami jó elképzelése, ötlete ezzel kapcsolatban, vagy tapasztalata, hogyan lehet mások felé ezt nagyon jól lekommunikálni, akkor kérem, ossza meg velünk, illetve a többi hallgatóval. Rögtön jövünk, egy kis zenét hallgassunk. Sons are living in the ground. Peace on earth. Christmas time, but hope and history won't rhyme. So what's it worth? This peace on earth, peace on earth, peace on earth, peace on earth. Folytatjuk a Krétakör adását a béke témában, és ugye már beszéltünk arról, hogy hétvégén lesz egy világ békejel összejövetel a Hősök terén, szombat. És ezzel kapcsolatban szombat, ugye? Uh-huh. Szombaton. Este 17 órakor. Ezzel kapcsolatban pontosan akkor, hogy aki ide el akar menni, mit csináljon, milyen, hogy készüljön, vagy mi is. Lehet, hogy írjuk le a hallgatóknak, mert aki még nem látta, az nem tudja, hogy ez egy nagyon szép és nem kevésbé látványos rendezvény, és gyakorlatilag az általában jól ismert békejel alakzatot formálják meg emberek, kezükben fáklyát tartva, és ez egy ilyen nagyon szép atmoszférát is érzetet kelt, mind látványban, mind pedig ilyen közösség vagy békeérzésben is. Ez fog most történni, hát a világ 69 pontján kívül, Magyarországon, ahonnan ez a dolog most elindult, ugye a Hősök terén, de ugyanígy a Filozófia kertjében, a Gellért hegy oldalában. A víztároló felett. Igen, a Sánc utca felől lehet ezt megközelíteni. Aztán a Szent István téren, a Bazilika mögött, és a Margit szigeten levő Nagyréten, nem a Hűvösvölgyi, hanem a Margit szigeti Nagyréten, és hát lesz Egerben, Sejpben, valószínűleg Miskolcon is, és Kecskeméten is. A www.bekejel.net vagy a jelentkezés@bekejel.net-en lehet regisztrálni, és továbbra is nagyon-nagyon várunk embereket. Ez egy olyan társadalmi megmozdulás, ahol sajnos nem mindegy, hogy 1529-en vagy 2348-an vesznek részt. Mert hogy a fáklyákat is. Mert hogy a fáklyákat, ez egy nagyon jól kiszámolt és kimért, mérnöki pontosággal kimért logisztikai feladatról van itt szó, tehát ez egy teljesen szabályos békejel, egy teljesen szabályos kör, teljesen szabályos egyenesekkel, és úgy épül föl, hogy 10 fős szektorokat osztottuk az egészet, és hát megtaláltuk, most még azt hiszem mindig 10 talán hiányzik, azokat az úgynevezett szektorfelelősöket, akik vállalják, hogy megpróbálják feltölteni az ő szektorukat. Itt ebben az ismertető papíron az van, 17 órakor kezdődik. Ekkor kezdődik, vagy ekkora menjenek az emberek, és álljanak össze békejelre? Hát vagy már előtte oda kell menni, hogy... Mi már ott leszünk reggeltől, tehát azért itt elég sok munka van. Ki kell jelöljük, ráadásul ugye útlezárás lesz, tehát ott az útra nem lehet mindig bemenni, de hogyha az egyszerű érdeklődő az 5 órára odajön, az tökéletes. Maga a rendezvény az 6 óra körül fog kezdődni. Ahogy beestel. Tehát ahogy sötét lesz. És a fáklyát ott kapják meg, ott lesznek olyan helyek, ahol... Igen, én azért mondogatom ezt a bekejel.net nevezetű oldalt, és ott regisztrálni, mert ott lehet regisztrálni, és akkor kapcsolatban lépünk mindenkivel, aki jelentkezik, és tudunk egy fáklya egyet eladni, ez 600 forintba kerül. Mi van, ha nem tud regisztrálni, mert például mondjuk egy család szombat délután meghallja, hogy van ez ilyen, vagy arra sétál ki a ligetben, hát és oda, látja, hogy... Tehát egyrészt valószínűleg lesz egy-két hely. Ez azt jelenti, hogy valaki a saját fákjával is oda mehet. Szerintem oda jött a saját fákjával is, mondom, azt azért tudni kell, hogy ez ki van mérve, ki ez van a dolog, és már, valahogy biztos megoldjuk, tehát ebből a békejelben ne legyen baj, hogy valaki szeretne. És amikor a békejel összeáll, mondjuk az is egy idő, amikor összeáll a békejel, meddig látható, meddig van ez a békejel? Hát körülbelül 45 percig. 45 percig kell ott állni, akik ebben a igen, hát el, nem, és közben vannak a beszédek? Egy darab rövid beszéd lesz, igen. És hogy egy is van szó? Békeszertartásszerű dolog, mint mondtam, ami inkább egy ilyen spirituális vagy szívnek szóló élmény, de előtte el fogjuk mondani, hogy miért csináljuk mindezt, hogy miért követeljük a nukleáris leszerelést, hogy miért érezzük azt, hogy ez most nagyobb probléma, mint valaha. Erről egyébként még nem beszéltünk, nem tudom, hogy akartok, de Mondjál róla, mert ez fontos információ. Hát jelenleg, ugye volt egy hidegháborús korszak, amikor ugyan nagyon sok, nagyon nagy feszültségek voltak, de az atomfegyvereken volt a figyelem. Aztán jött egy atomsorompó egyezmény, és több egyezmény is, illetve hát Oroszország vagy Szovjetunió akkor még elindított egy egyoldalú nukleáris leszerelést, ami jelentősen enyhítette a feszültségeket. De azért így is a többszöröse van a keleten. Így is az 50-szerese, a föld elpusztításához elegen, 50-szeresen elegendő atomrobbanó fegyverek vannak. A fő probléma ezekkel az, hogy egy Hiroshima-t, nem tudom, 30-szor erősebb bomba most belefér egy aktatáskába. Miközben ugye a terrorista fenyegetés folyamatosan erősödik, és minden, bár hogy ki a nagyobb terrorista, azt most már nem lehet tudni, mert... Na mindegy, tehát egyrészt újra fegyverkezési verseny van, ugye a cseh humanista barátaink most viszonylag nagy sikerrel vették föl a küzdelmet az Egyesült Államokkal, aki most már nem Európával tárgyal okos módon, mert ott túl nagy az ellenállás, hanem egyes országok, most Csehországba akarta a lokátor, ez a csillagháborús, a régen idején elkezdett és feladott csillagháborús terveit most újra előszedte, mert ugye hát nyilvánvalóan át akarja lehetséges háborús zónát tolni Európába saját területen kívülre. Csehországba akart egy lokátorállomást, Lengyelországba a rakétakilövő. Most a minap írt egy angol humanista barátunk, hogy köszöni szépen, most úgy néz ki, hogy Angliába lesz, mert a csehek onnan kiebb rudatták ezt az amerikai. Sikeresen fellétek ellen? Hát úgy tűnik, hogy a békemozgalom most már nem egy mókusörs, tehát ez tény, mondjuk pár hete Vicenzában volt egy nem tudom hány százezres tüntetés, és utána az olasz kormányban kormányválság lett, és lemondott a Prodi, aki a külpolitikája miatt állítólag kényszerült távozni, többek között. Úgyhogy azért van egy csomó jó dolog. A legtöbb ország, Magyarország sajnos nem ezek közé tartozik, mi még mindig küldünk katonákat, de a legtöbb ország az ellenkezőt csinálja már. Ez valószínűleg nem véletlenül történik, és nem hirtelen meggondolták magukat a politikai vezetők, hanem azt gondolom, hogy a nemzetközileg nagyon erősödő békemozgalmak azok, akik megfelelő nyomást helyeznek, és reméljük, hogy ez a hétvégi rendezvény is egy ilyen dolog lesz. Tehát sajnos a nukleáris fenyegetettség ma legalább annyira aktuális, sőt egy picit jobban, mint azelőtt, és hát Géza említett, hogy 50-szer tudjuk elpusztítani a Földet, nemrég jelentette be az Egyesült Államok, hogy egy új hidrogénbombát fog kifejleszteni, mert 50-szer nem elég elpusztítani, valószínűleg 75-80-szor kell majd, vagy hát nem tudom, hogy mekkora növekedés lehet a hatékonyságban elérni. Kicsit cinikusak legyünk. Hát igen, ezért fontos szerintem, már nem a mi adásunkat, meg pont ezt a műsort szeretném reklámozni, de általában mindenféle ilyen törekvés, ami az emberek figyelmét felhívja, akár médián keresztül, akár egy nagyobb méretű rendezvényen keresztül, akár baráti körben, klubokban, vagy az előbb említett kisgyerekek által iskolában létrejött dolgokat, mert amíg én legalábbis úgy gondolom, hogy eddigi tanulmányaim alapján tapasztaltam, hogy amíg az emberek ezeket meg nem értik, hogy a békét, a harmóniát és a nyugalmat a világban tulajdonképpen csak úgy tudják nagyon jól elősegíteni, hogyha befele fordulnak, belül nézik meg, hogy tulajdonképpen ki vagyok én, mi a világban a szerepem, mi a világ, és ez a világ, Ez kihez tartozik tulajdonképpen, mi az én, a családom, a társadalom, az egész emberiség szerepe, ki alkotta, ki hozta létre ezt a világot, milyen viszonyom van felé, milyen úgymond bizonyos értelme kötelezettségeim vannak a világ felé, hogy ezt rendben kezeljem, ápoljam, gondozzam, és megfelelően adjam úgymond a következő generációnak át. Ha ez a belső nevelési dolgok nincsenek meg, akkor az fog bekövetkezni, amit úgymond most itt idézőjelbe teszem, az ellenoldal propagál, hogy hát kell fegyver, kell ez, kell az, kell csillagháború, mert a békét csak azzal tudom fönntartani, hogyha nekem 5 darabban több atombombám van, mint a másiknak, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy hát most problémás, nehéz helyzet van. De én mit teszek annak érdekében, a belső világomban, hogy ez a harmónia, ez a béke létrejöjjön. És ne csak az, hogy a bank számlám gyarapodjon, mert több fegyvert tudok eladni, vagy gazdasági érdekeimnek ez jobban kedvezőbb helyzetet teremt. És ugye van egy nagyon régi írás, nekem nagyon kedvenc könyv, ez a Bhagavad Gita, amiben például Krishna azt mondja, hogy a békét nem éri el az, aki nem önfegyelmezett például. Tehát nincs meg ez a belső béke, mert ha nincs meg ez a belső béke, akkor nyilvánvaló, hogy külső anyagi dolgokban próbálja ezt egy illúziós helyzetben létrehozni, és azt látjuk, hogy a világtörténelemben még soha nem működött, ugye? Pontosan ez okozza az erőszakot. Tehát az erőszak az nem a világból jön, hanem bennünk, belőlünk jön, és belőlünk abból jön, hogy van egy nagyon többféle belső szükséglet, ebből az egyik csak az, hogy a gyomrunk tele legyen, de van egy másféle éjség is, amit hívhatunk spirituális éjségnek, ami vagy egy éjség a jövőkép, vagy az élet értelmének a kérdésével kapcsolatban, és ha ez nincs kielégítve, akkor ez bizony erőszakot szül, hogyha nem tudunk valóban mélyen-mélyen békét kötni saját magunkkal és azokkal, akikre mondjuk neheztelünk. Ha ez nem válik egy irányá az életünkben, vagy az, amit gondolunk és érzünk, nem kerül egyre inkább összhangba azzal, amit csinálunk. Tehát a gondolat, érzés és cselekedet nem egyre inkább egy irányba megy. Vagy nem próbáljuk meg azt, amit aranyszabálynak hívott minden vallás, hogy úgy bánni mások, hogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak, akkor ez bizony erőszakot fog bennünk okozni, egyfajta ellentmondást, és ez meg fog nyilvánulni a környezetünkben. Úgyhogy igen, és akkor kihasználom az alkalmat, a békejellel most szombaton egy nagyon szép dolgot fogunk csinálni, de ezzel nem, hogy nem ér véget semmi, hanem éppen, hogy elkezdődik. Mi egy független, erőszakmentes békemozgalmat fogunk építeni, ami lehetőséget fog teremteni mindenkinek, hogy kiálljon a társadalmi és világbékért, de ugyanúgy lépéseket tegyen arra felé, amiről te beszélsz, Gyula, hogy megtanuljunk kapcsolatba lépni ezzel a belső világgal, ahol ugyanolyan konkrét minden, mint ezen az asztalon. Ugyanúgy mindennek neve lehetne, szemüveg, nyomógomb, dugó, lámpa. Csak olyan botladozva meg, ezeket nem tanuljuk meg. Ez a kultúra nem tanít meg ugyanolyan otthonosan mozogni a belső világunkban, mint mondjuk a piacon, az zöldségesnél. De megtanulható. Megtanulható megnevezni ezeket a lelki jelenségeket, és egy jó húslevest összehozni a dolgokból. Tehát mindenkit szeretettel várunk, egyrészt most szombaton 17 órakor. Röviden, akkor ismertetni már még egyszer ezt a programot, fontosan, tehát, mikor, hol, miért? Magyarországon vagy Budapesten több ponton lesz, ugye a Hősök terén 5 órakor, illetve a Filozófia kertjében és a Margit szigeti nagyréten, valamint a Szent István bazilika mögött fogunk különböző méretű fáklyás élő emberek alkotta békejelet alkotni. A teljes nukleáris leszerelést követeljük most, és azt kérjük a kormányoktól és a sajátunktól is, hogy aktív békepolitikát folytasson. Ez egy nagyon szép társadalmi és spirituális élmény is lesz, úgy gondoljuk, ami nagyon sok inspirációt és örömet adhat azoknak, akik ezt keresik, és azt kérünk, arra kérjük mindenkit, hogy a www.bekejel.neten vagy a jelentkezes@bekejel.neten jelentkezzen, vagy akár a humanista.hu-n, ami a humanista mozgalom weboldala, jelentkezzen és regisztráljon, és foglaljon helyet, mert akkor vissza fogjuk hívni, és biztos, hogy lesz fáklyája is, és lesz helye is ebben az eseményen. Előbb említetted, hogy 2004-ben kezdődött el ez a békejel program Magyarországon, és itt előbb a zene alatt említetted, hogy hányan is voltatok akkor az első ilyen? Akkor 750-en voltunk. 750-en, és itt a szórólapon itt egy hatalmas tömeget látok, ez volt tavaly. Ez tavaly körülbelül 4000. Ez tavaly 4000 ember volt, tehát akkor elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív fogadtatásra talált az emberek szívében, mert hát nyilvánvaló, sokan, nagyon sokan jönnek. Ilyen rövid időt ennyien szívügyüknek tekintették, vagy ezen részt vagy. Vannak sokan, legyünk őszintén, vannak sokan, akiknek ez egy szép esemény, és nem, hogy nem értenek egyet a dologgal, mert egyet értenek, de úgy nem akarnak mélyebbre menni. De én úgy gondolom, hogy azért egyre többen vannak, akik igenis akarnak, és akik azért jönnek ki, mert nekik ez egy ügy, ez egy fontos ügy, és biztos vagyok benne, hogy ez gyakorlatilag a részvevők számával egyenesen arányosan nő. Főt, és hogy ilyen értelemben, mint ahogy az a kisgyermek példá is biztosítja, bizonyítja, hogy tulajdonképpen még nem vett részt egy ilyen, csak hallott ilyen dolgokról, de hogy azok, akik utána ezen részt vesznek, megvan nekik ez a belső élmény, meg a külső élmény, és de főként a belső élmény, hogy azt magukkal viszik a saját maguk környezetében, ott beszél Jóskának, Piskának, Mariskának, elmesél, hogy mi volt, beszél arról, hogy miért fontos ez, hogy, és az aztán utána ugye mind a gát valahol egy kicsit megreped, ahogy a Géza is mondta, aztán utána egyszer csak átszakad, aztán megy mindenfelé, hogy itt a képen is azt mondod, hogy 4000 ember. Lehet, hogy idén 10000 ember lesz. De én 100%-ig biztos vagyok saját tapasztalatomból is a emberi kapcsolataimban, hogy sok-sok 10000 meg 100000 ember szívéhez jut el, és a maga környezetében mindenki egy kicsit még hozzárak ehhez a, hogy mondjam, spirituális lavinához. Hogy ők is hópejhely cseppét a környezetében, hogy elmondja, hogy így láttam, így gondolom, ezt hallottam, és akkor a másiknak a szívébe is, azért már ott el van ültetve, és lehet, hogy egy év, két év, vagy három év múlva érik meg az a gyümölcs, és tehát ezért nagyon fontos. Én megfordítanám, ha megengeded, én azt gondolom, hogy nem ez ültet el valamit az emberek szívében, én szeretném a mi mozgalmunkat, vagy ezt a törekvést és a békélet is úgy látni, mint egy nagyon régen ott levő impulzus vagy üzenet megnyilvánulása a világban. Tehát éppen fordítva én azt gondolom, hogy minden ember a kezdetektől fogva ugyanazt keressük, hogy hogyan lehetnénk szabadok, hogy hogyan kapcsolódhatunk össze valami sokkal mélyebb vagy hatalmasabb dologgal, és ez is egy lépés ennek a törekvésnek, és egyetértek veled nagyon sok emberben, aki esetleg erről nem is hall. Manapság, mint hogyha ébredezne valami, vagy legalábbis mi így reméljük. Nagyon szépen köszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy ma is velünk voltak a békéről, a világ békejel magyarországi hétvégi programjáról beszéltünk. Nagy tisztelettel, nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy ismertesse ezt a programot, menjenek el, vegyenek részt ebben a kellemes hétvégi programban. Biztos, hogy nagyon jó lelki élményeből lesz részük, és ismertessék másokkal is azt, ami tulajdonképpen a beszélgetésünkben is mindhárom részünkről teljesen nyilvánvaló vált, hogy tulajdonképpen a béke érdekében, attól függetlenül, hogy nagyon sok idézőjelvet, külső dolgot, programot csinál az ember, a legfontosabb az, hogy szenteljünk egy kis időt a mindennapjainkban, egy 10-15 percet, a többet nem is, a mindennapi életünkben, minden nap. Az, hogy nézzük meg tulajdonképpen azt, hogy mit tettünk mi ma, milyen negatív, milyen pozitív dolgokat tettünk, és azokat a negatív dolgokat vizsgáljuk meg, hogy ha így tettünk volna, vagy úgy tettünk, vagy úgy gondolkodtunk volna, akkor az mennyivel pozitívabban hatott volna esetleg arra a másik emberre, vagy közösségre, vagy bármilyen szituációra, és akkor az mennyivel más pozitív értelemben jött volna le a saját életünkben, meg a másik életében. Tehát nézzük meg, tartsunk egy kis önvizsgálatot minden nap, megéri egy pár perc, nem olyan sok az a kis önvizsgálat. Hogy azt mondom, hogy mit tudom én, mi mondjuk a Gézával ma délben csúnyán mondtam, mert már korgott a gyomrom, és akkor rossz szót mondtam neki, és akkor megbántottam. De hogyha azt mondom, hogy hát kis önfegyelem, és jó szót fogok mondani, akkor biztos, hogy egész életem meg a gondolkodásom. Vagy hogy azért több kedvet csináljunk a hallgatóknak. Lehet azt is megnézni ennek az ellenkezőjét, hogy mi volt az, amikor ma jól bántam magammal, vagy jól bántam másokkal. Ez legalább annyira érdekes, fontos. Hiszen mindenki ugyanúgy csinál jót is minden nap, és szerintünk inkább a pozitív megerősítése az az út, mint a... Köszönjük a kedves hallgatónak, hogy velünk köszönöm voltnak. Krita körradását hallgották, Bányai Gézát, Szigeti Balást és Lakatos Gyulát. Két hét múlva megint találkozunk. A viszont hallásra.